أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوج تزد عفة إلى عفتك، ولا تزوج خمسة إلى آخر الحديث. Müslümanlıktaki beş esastan birisi de evlenmektir. Evlenmek bir ibadettir. Aynı zamanda mesela insan nefsen bir şey zanneder ama aynı zamanda da ibadettir evlenmek. Yani ibadet sevabı vardır kendisinde. Çünkü neslin bakasına hizmet var. Eğer evlenilmezse nesil yaşamaz. Yaşamayınca da tükenir tabii arkası. İnsan ne kadar çok işse. Onun için evlenmek de mutlaka nefsin arzusuna uymamalı. Evlenmekte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve büyüklerin tavsiyelerine dikkat etmeli. Ben şöyle güzel isterim, böyle güzel isterim, şöyle okumuş olsun, böyle okumuş olsun, şöyle olsun, böyle olsun, bunlar bizim nefsimizin istekleridir. Bu nefislere istekle olan evliliklerde tatlı ve hayat olmaz. Ama Peygamberin istediği gibi bir hayata, iman da beraber, bir beraber yaşayacağız. İki mümin bir arada yaşayacağız. Bu beni takviye edecek, ben de onu takviye edeceğim. Böyle güzelce geçineceğiz. İşte çocuklarımız olacak. Biz öldükten sonra onlar da bizim hakkımızda okuyacaklar, üfleyecekler arkamızdan. Neslin bekası, imanın bekası, milletin bekası bu sırada kaybolacağından diyor ki tezevveç, tezip üffeten. İnsanda bir üffet ihtiyacı var ki korunma kendisini. Cenab-ı Hak bize bir kudret vermiştir ki şehvet denilen bir kuvvet var. Bu kuvvet bizim elimizde değil. Bu kuvvet vücutta hasıl olur ve bu çıkmak ihtiyacını duyar ve bu çıkmak ihtiyacını duyduğu vakitte insan evlenmemiş olursa günahlara düşer. Onun için insanın kendi iffetini, namusunu muhafaza etmek için evlenmek mecburiyetin. Bir müddet için sabretse de devamlı sabır kolay olmaz. Ama bir de zaruret var. Evlenmek kudreti kendisinde yoktur. Mali durumu bozuktur. Bakacak hali yoktur. Bu mecburdur. Riyazetlere, oruçlara, oruçlar ile bunu mümkün mertebe teskin ederek sabretmek mecburiyetindedir. Onun için evlendiği vakit tezid iffeteke, senin namusunu, iffetini artırır o. Artık dışarıda gözün kalmaz. Evinde ailem vardır. Bu Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok hadiseler kendisine gösterildiği zaman da bir hadise de şöyle. Bir insan önünde ekmekler, yemekler, güzel gayet nefis şeyler, bunları bırakmış da bir tarafta kokmuş cife şeyleri yemekle meşgul. Demiş Efendimiz neden bu böyle? Demişler bu halal hanımları dururken günahlara düşen, kötü günahlara giren insanların hali tasvir olaraktan, misal olaraktan gösteriliyor. Bunun için insanın evinde namuslu ailesi olduktan sonra başka yere gitmesi kadar korkunç bir şey yoktur yani. Fena bir şey yoktur. Allah sana vermiş işte. Hepsi bunun bir. Neden günaha gidiyorsun artık? İffetin artmasına sebep olur demiş evlenmeklik. Gözün kalmaz dışarıda. Fakat وَلَا تَزَوَّجْ خَمْسَةً şu beşe dikkat et ve bunlarla evlenmemeye dikkat et. Şu beşe dikkat et ve bunlarla evlenmemeye dikkat et. Sonra evlenirsin, şey olur, son olursun. Birisi şehbere, ikincisi lehbere, üçüncüsü nehbere, dördüncüsü heydere, beşincisi lefut. Şimdi ashab-ı kiram demişler ki, senin bu söylediklerini biz anlamadık ya Resulallah. bunları izah eder misin bize diyerekten rica etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları da latife olarak da siz Arap değil misiniz? Neden anlamıyorsunuz? Allah-u Alem. Buyurmuşlar eşşehberen tettaviletül mehzule zayıf uzun. Bu zayıf uzun belki bazı hastalıklardan ileri gelir. Bazı da bugün insanları zayıflığı bir şey sayıyorlar. Hüner sayıyorlar. Zayıf kalmak için çalışıyor. Fakat bu çocuk yetiştirecek ümmeti Muhammed'e. Bu ufacık karındaki çocukla geniş karındaki çocuğun durumu bir olmaz. Onun için zayıf ve uzunlara iltifat etmeyin demişler. Zayıf ve uzun boylu. Bunlara iltifat etmeyin. Lehbere de kimmiş? Fezzerkal beziye. Gök gözlü. Gök gözlü. Mavi gözlü. Bezi şeysi de hayası da yok. Hayasız göz göklülere, göz göklülere, gözlülere de iltifat etmeyin. Nehbere alçak, kısa boylu, huyu bozuk. Ona da kulak asmayın. Boyu, alçak boylu. Bu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir tarifnamesi vardır. Ona pek yabana atmayın. Bu kılıkları tarif eder. Saçı şöyle olursa böyle olur. Kaşı böyle olursa böyle olur. Gözü şöyle olan şöyle olur. Boyu uzun olan şöyle olur. Alçak olan böyle olur. Bir tarifnamesi vardır insanın azalarını sayaraktan. Diyor ki bana bir gün bir misafir geldi. Baktım ki benim tarifnamemde uygun değil bu adam. Fakat çok hoşuma gitti de. Uygun olmayan bu adamı misafir ettim. Sonra hakikaten zararını gördüm. Demek ki benim yaptığım tarifname yanlış değilmiş dedi. Hedere yaşlı hanım. Yaşlı hanım. Artık yaşlanmış, ihtiyarlamış. Bunlarla da evlenmeyin. Dükkün diye de başka erkekten karısı var, çocuğu var. Evlenmiş, ölmüş yahut boşanmış her neyse. Bir iki çocuğu var. Sen de onu hoşuna gitti, münasip gördün ama çocuğu var başka kocasında. Onu da alma. Çocuğu olmazsa beş yok da, çocuğu olursa arar geçimsizlikler oluyor. İşte çocuğuna o şey yapıyor, arka çıkıyor. Sen de onu, senin de çocuğun oluyor tabii. İki çocuk, bu başka kocadan çocuk, övey çocuğun, bu da kendi öz çocuğun. Tabii ikisi bir olamıyor, ne kadar dikkat etsen de olamıyor. Arada geçimsizliklere sebep oluyor. Onun için çocuğu olan kadına da şey yapma demiş. Evet, evet. Tezevveç velev bi hatimin. Hatem, yüzük takmak var ya, nişan yüzüğü diyoruz şimdi. Bu bak, bu Efendimizin tavsiyesinden tezevveç. Ona bir nikah takdir ediyoruz. Ona bir şey veriyoruz. Onun adı ne diyorlar? Mihrim elçi. Başka da bir de eşya falan veriyorlar. İşte güzel yüzük, küpe falan. Cenizlikten. İçerisinden. Hiç olmazsa böyle bir ufacık bir yüzük olsun ona hediye et. Küpe alıyor. Şimdi pahalı ya. Küpeler olacak, bilezikler olacak, şu olacak, bu olacak. Ama o zaman hiç olmazsa bir hatem, bir yüzükle de bu işi sen bağlamaya bak. Tezevvecün nisa. Sonra evleniniz. Evleniniz. Korkmayınız ki evlendiğimiz vakit acaba geçinemez miyiz? Bugün vaziyetler sıkı zor. İkincisi şunu da söyleyeyim. Evlenirken işte bu bir daire, bu bir yere gider çalışır, bir para alır. Ben de bir yerde çalışırım, bir para alırım. İkimiz geçiniriz diye böyle bir zihniyeti de taşımak insan için yarışmaz. İnsan için, Müslüman için yakışmaz. Doğru değil. Sen çalış, hanım evde senin hizmetinde bulunsun. Çünkü bu gittiği yerlerde çalışırken insanın yüzünün suyu bozulur. Suyu dökülür. Birçok erkeklerle temas edecek. Kadın da olsa hatta bunun başka şeylerde. Yüzünün suyu dökülür. Geçimin tadı kalmaz. Onun için onun başka yerlerde çalışmasına kulak atma. Sen evlen. فَاِنَّهُ فَاِنَّهُنَّ يَأْتِينِ بِالْمَالِ Bunlar gelirken babaların evinden çeniz getirirler. O çenizler dolayısıyla Cenab-ı Hak da size müsatlar verir, genişlikler verir, güzel düşünürsünüz. Kanaatınız olduktan sonra hiç sıkıntı çekmezsiniz. تَزَوَّكِ الْاَفْكَارِ Evlenirken de mutlaka değil de mümkün mertebe kız evladını kız olarak almayı şey yapınız, tercih ediniz. فَاِنَّهِنَّ اَعَذِبُ اَفْوَاهًا وَاَمْتَكُ اَرْحَامًا وَاَرْضَى بِالْيَسِيرِ Bunlarla olan muhabbet daha güzel olur. Öteki başka kocaları görmüş insanlarla olan muhabbette hiç koca görmemiş doğrudan dolayı efendisiyle karşı karşıya gelmiş olan kimselerin arasındaki muhabbet de tatlı olur, geçim de güzel olur ve onlar aza da kanaat ederler. Kocasından ne gördüyse ona kanaat eder. Hatta muhabbet bizim yakınlardan birisi evleniyor. Kız işte öteberi almaya gitmiş de. Tabii şimdi her şey pahalı. İşte şunu aman demiş almayalım baba. Dursun vardır. Kocasına acımaya başlamış. Bu kadar parayı neye vereceğiz? Alınmasın. Sonra zengin olursak alırız başka. Ben şimdiden düşünüyorum evinin şeysini, vaziyetini. Ve erba bilyesiz. Azı da kanaat ederler. Öyle geçimleri güzel olur. Bu aza yesir üç şeyle test edilmiş. Cima halinde, nefaka halinde, kisva halinde, giyim halinde de getirirse efendisi ne getirirse ona razı olur. Bugünün kadını. Bugün de öyle olur inşallah. Fetezevvecu. Yine evleniniz diyor Efendimiz. Fe'inni mükâsirun bikümül ömeh. Sizin evlenmeniz dolayısıyla gelecek çocuklardan dolayı ümmetimin çoğalmasından ben iftihar duyarım. Yarın huzur mahşerde herkes ümmetini alacak. Grup grup peygamberler benim ümmetim sayısız derecede çokluğu için sizin evlenmenize lüzum var. Onun için evleniniz sizin çocuklarınız. Onun sen deme ki bu devirde artık işte o iyi olmuyor filan. Sen oraya karışma. Senin elinde değil. Bu gelecek kimselerin iyi veya kötü olması Allah'ın takdirinde de bu inşallah. Bu bazı devirde İbrahim Aleyhisselam'ı ateşte koruduğu gibi Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ı bu denizde koruduğu gibi İsmail Aleyhisselam'ı da bıçak altında koruduğu gibi korudukları çok kimseler var ki hangi fitnenin içerisinde olsa olsun bir şey olmaz onlara. Allah'ın himayesine temiz olarak yetişirler. Yalnız yeter ki sen temiz bir nesil yetiştirmek için halal lokma ile yaşa ve halal lokma ile hanımını besle, bu halal lokmalardan gelecek evlat korkma ondan sonra. Hatta bizim Müftadi Hazretleri'ni bir eserinde gördüm zannedersem, bu evlenme gecesinde, zifat gecesi, bir insan Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olduğu halde, içi Allah ile olduğu halde tekarruf olur da, burada bir çocuk olur da evliya olur diyor o çocuk. O çocuk evliya olur. وَلَا تَكُونُ كَرُحْبَانِيَةِ النَّصَارَى Siz o nasara, Hristiyanların papazları var ki evlenmeyen papazları var ya onların, o evlenmeyen papazlar gibi olmayın. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanı saadetlerine Ezvac-ı Taharet vadilerimize gittiler birkaç kimseler. Resulullah'ın halinden soruyorlar. Nasıl yapar geceleri, ne yer, ne içer, ibadetleri neler yapıyor? İşte hangi vadimizi anlattı onlara. Şöyle eder, böyle eder. Dediler ki, o peygamber ya. Biz ondan bir olamayız ki. O peygamberdir. Ama biz çok ibadet etmemiz lazım. Birisi dedi ki, ben dedi bir daha evlenmem hiç. Öbürü dedi ben uyumayacağım. Öbürü dedi ben de oruçlu geçireceğim bütün günümü. Derken peygamber geldi aralarında sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Dedi ne konuşuyorsunuz? İşte böyle böyle ya Resulullah. Sen peygambersin tabii. Senin ibadetinle bizim ibadetimiz bir olmaz. Biz buna karar verdik. Yok öyle şey dedi. Benim sünnetim üzerine hareket edecek. Ben yiyorum, içiyorum, giyiyorum, uyuyorum, evleniyorum. Bak bunlar benim sünnetimdir. Bu yolda olur. Öyle uyumamak, geceleri uyumamak suretiyle, evlenmemek suretiyle ruhbaniyettir. Papazlarda olur o. Bizde öyle şey yok. Evleneceksin, yiyeceksin, içeceksin, uyuyacaksın. İbadet hakkında ibadetini yapacaksın. Ha, bugün ibadet hakkında çok güzel bir şeyler öğrendim. Bakınız şimdi. Şimdi elektrik devrine girdik. Bu radyolar, televizyonlar, işte bütün elektrik şuaları, çeşitleri falan. Bunlar insanların üzerinde bir tesir yapıyormuş bu şualar. İnsanların sinirlerini bozuyor. İngiliz sinir mütehassısının şeysi, yazısı Türkçe'ye tercüme edilmiş. Şimdi uyuyor adam. Bu insanlar üzerinde bu sinir hastalıkları tesir yapıyor. İnsanların siniri bozuluyor. Bu oyuna artık doktora gidip aman doktor, canım doktor diyerekten vaktini geçiriyor böyle acı ilaçlarla, haplarla. İyi dikkat edin. Bu sinir mütehassı diyor ki vücudumuz da bu elektrikleri cezbediyor. Cezbediyor. Elektrikleniyor vücut. Bu elektriklenme dolayısıyla sertleşiyor, geriliyor. Başka kavgaya, gürültüye, sinirlenmeye. Bunun yegane çaresi başla elleri yere koymaktır demiş. Secde değmiyor. Başı yere koyup bu elektriği yere akıtmak. Toprak hattına bağlamak yani. Bunu İngiliz şeysi gibi bilgisinin neticesi bu. Bir. Müslümanlığı Allah bize lütfetmiş elhamdülillah. Orada daim olup nasip etsin Cenab-ı Hak cümlemize. Ve çoluk çocuklarımızı da böyle İslami şura layık olarak yetişmek nasip etsin. İkinci öğrendiğim Ankara'daki sinir mütehassısının keşfi. Sabah namazından evvel bu sinirli insanlar için bu havuz. Sabah namazından evvel bu teheccüd dediğimiz vakitte kalkıp hastasına bunu tavsiye ediyorum. Kalk teheccüd namazı vaktine kalk teheccüd namazını kıl, hafızlığın geçirse o zaman gel. Çünkü o zaman bu gündüzün güneşin verdiği şualar kesilmiş, gece şeysinde vücuda faydalı birçok maddeler varmış. Ki şuur altı, şuur üstü diye tarif ediyorlar. Şuur altı olan maddeler geceleri uyanırmış. Şuur üstü olan maddelerden geceleri uyumak mecburiyetinde. Şuur altı uyanıyor, idareyi u yapıyor. İdareyi u yapıyor ama bu gece vakti. Şimdi gece vakti sen kalktın mı senin şuur kalkıyor. Senin şuurun kalkınca o havanın şualarının bilmem nelerinin şeysinden istifade uyanık olduğun vakitte istifade ediyorsun. Uyurken edemiyorsun o istifadeyi. Bu istifade uyanık olunduğu vakitteki Cenab-ı Peygamber'in teheccüd için verdiği birçok tavsiyeler. Neler doğuruyor bakınız. Bizim haberimiz yok bunlardan. Ama araştırınca buluyorlar erbapları. Onun için hiçbir dert yoktur ki mutlaka şifası vardır. Fakat arayıp bulmak lazım. Üçüncüsü en korkunç dert kanser diyorlar bunu. Kanserin çaresinde yine onlar tavsiye ediyor. Sık sık eli yüzü ayağı başı yıkamakmış diyorlar. Abdest al değmiyor orada. Beş vakit abdest alsan onu diyor sık sık soğuk suyla yıkanmak kolları bacakları eli yüzü yıkayacaksın işte. Ne bu? Beş vakit abdest. Allah nasıl iman nasip etsin bunlara. Bizimkileri de Allah imanlarında kuvvet versin de doğru yoldan ayrılmasınlar. Bir tanesinin bu yeni bilgileri. Bir eski bilgim de var. Onun çok eski 50 senelik bir şey. Bizim hastalardan birisi Almanya'ya gitmiş. Baş ağrısına müptela adam. Burada çare bulamamış. Almanların meşhur işte bu bilgileri. Adam sormuş sen kimsin? Türk'üm. Dinin var mı? Var. Nesin? Müslüman. Yapar mısın Müslümanlığı demiş. İşte şöyle böyle. Ha demiş. Sen git memleketine Müslümanlığı tatbik et, geçmezse hastalığın gel o zaman demiş. Aman efendim nasıl olur? Demiş ya sizde bir namaz var, bir secde var demiş. O secde bu hastalığın tedavisidir demiş. Alnını koydun baş yere, burada bir baraj hasıl olur, baraj. Kesiyor senin damarlarını kapatıyor, kan hareket edemiyor, geriye doğru birikiyor. Kaldırdığın vakitte barajda biriken kan hükmediyor ileriye. Bunun önündeki engeller var. Bu engelleri kakıştırıyor. Senin başının ağrısı geçiyor tabiatıyla. Hani biz kan aldırıyor da o kan aldırmanın başka bir nevi bu da. İslamiyet baştan aşağı fayda ve şifa. Allah ona daim eylesin cümlemizde. Onun için nasranilere, papazlara bakıp da sen de evlenmemek tarafına git de. Tezevvecu. Yine evlenin zaman ve la tutalliku, iki de bir de kızıp da ben seni boşadım demeyin. İşte biz bir kusur yaptık. İki de bir kızıp boşa veriyorduk. Ha, siz misiniz bunu yapan? Ben sizin başınıza şimdi bir kanun vereyim de boşayın görelim sizi. Boşayın görelim bakalım. İstedi de üç defa, istersen 100 defa boşa. Hangi boşamadıktan sonra hiç kıymeti yok. Git de gel. Onun için bak ne güzel. Tezevvecu ve la tutalliku. Tatlık etmeyin. Boşamayın. Fe inne talak. Çünkü talak o kadar fena bir şey ki. Yehtezzü minhül arş. Canım bu kötü beyefendi. Olmuyor işte, ne yapalım. O kötü. Sen iyi misin? Sen de var bir sürü kötülük. Geçineceksin işte. Kısmetinmiş artık. Azıcık sen göz yumarsın. Azıcık da o göz yumar. Geçinirsin. Ama hiç çaresiz olursan başka. Hiç çaresiz olur. Bazı dertler vardır Allah'ın sevgiye. Çare olmaz. Boşamaktan başka kurtuluş olmaz. O müstesna. Fakat öyle ufak tefek şeylerle ikide bir kızıp da boşaya vermeye kalkmak doğru bir şey değil. Yehtez minül arş. Ne kadar şey ki arş bile bundan şey yapıyor. Diyor, nesi tarif etsin seni? Hoşlanmıyor yani. Tezevvedül vedud el velud. Evlenirken de muhabbeti fazla olan ve çocuğu çokça yapanını arayın. Çocuk çokça yapanını arayın. Velud olsun. Velud olsun. Korkma! Bizim koca karılar biraz yamandır. Bunlara kim bakacak sonra? Ne bu senin yaptığın diye çıkışırlar. Ya senin elinde ne var? Allah da bunların gelenin rızkını Allah verecek. Bundan ne korkuyorsun sen? Sen mi besleyeceksin bunları? Allah rızkını. Bakarsın ki bir gün öyle bir hale düşürür ki seni paşalar gibi yatırır. Fînî mükâsürün bikül ümeme. Çünkü ben sizinle ümmetlerin içerisinde iftihar edeceğim. Şu benim ümmetime bakın diyeceğim. Ucu yok. Tezevvücül mer'atü selâs. Kadın bazı kayıda 4 ama burada 3'e indirdi. Kadın 3 şeyden dolayı evlenir insan. Alır kadına. Birisi limaliha. Malına gözlüke. Şimdi bizim delikanlıların çoğunu ben bakıyorum. Çilanın kızına bana bak. Neden? Çok zengin adam. Onun kızına gözlükmüş. Ben hadi hazırdan bir şey gelir diyerekten onu istiyor. Ya o senin dengin değil bir kere. Müslüman'da bir de denklik var yani. Küfür denilen denklik var. Herkes kendi ayarına göre bir insanla evlenmesi münasip. Şimdi fakir bir adam, hiçbir şeyi bilmeyen bir adam kalkmış koskoca bir milyoner bir adamın kızını sen ona bakabilir misin? Sen ondan geçinebilir misin? Hiç akıl işi değil. Onun için herkes küfüğüne, dengine. Hatta derler ki tabaklık var ya, tabak şeyleri, sanatı ki kokulu bir sanattır o. Kirli bir sanattır. Bu tabak olan bir adamın oğlu bezzaz bir adamın kızına talip olamaz der. Bezzaz. Bu bezzazlık yani manifatracı. Manifatracı daha kibar bir aile. Bu teki tabaklık daha bir adi sanat. Bu adi sanatın içerisinde yetişen evlat bezzazın kızıyla yahut oğluyla geçiremez. Onun için denge aramak lazım. Limaliha. Sakın malına göz dikme. Malından dolayı alma. Ve cemaliha. Birisi de güzeldir. Ne yapacaksın? Gönül sever. Güzelliğine bayılır. Geçen bir valide de geldi. Oğlu evleniyor. Beğenmiş bir tane bulmuş kendisine. Bakmış annesi ki bu bize uygun değil. Oğlum demiş bu bize layık değil. Sen bu işten vazgeçmişsin. Başkasını bulalım. Yok anne bunu çok sevdim ben demiş. Bundan evlenmişsinler. Bakmış çağır oğlumu da evlen. 2 ay geçinler diyor. 2 ay geçinler. 2 ay sonra ayrılmışlar şimdi. Ve cemaliha, cemaline de kulak etme. Ve diniha, Dinine aldanır insan, Müslümandır, edeplidir, terbiyelidir. فَعَلَيْكَ بِذَّاتِ الدِّينِ Sen dini güzel olanı tercih et. Malı olsun, malı olursa güzel. Cemali de olursa o da güzel. Ama sırf malı veya cemali için, güzelliği için alırsan aldanır. فَعَلَيْكَ بِذَّاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكِ Bu teribetin manasını pek şey yapamamışlar, açıklayamamışlar. Bizim rahmetli hoca da derdi ki tuttuğun altın olur derdi. Tuttuğun altın olur. Din sahibini alırsan, dindar alırsan, tuttukların altın olur. Dinine sahip olmayanın evlenirsen, bu sefer altını tutan bakır olur. Hazreti Ayşe validemizden bu rivayetler gelmiş. Tes'elni an haberi sema ve ted'u azfareke ki azfarı tayr. Birisi gelmiş, ya Resulallah şu gök bilgisi istiyor Cenab-ı Peygamber'den. Gök bilgileri istiyor. Sema. Gök, 7 tabakaya ayrılır. Mülk, melekut, cebalut diyerekten sayarlar. E orada kimler var, neler var diyerekten. Senin demiş ninne lazım o. Senin ninni lazım o. Sen daha dırnaklarını kesmesini öğrenmemişsin. Dırnaklarına bak uzamış. Altları kir dolu. Sen diyorsun ki gökteki melekler nelerdir, kimlerdir, neler var, neler yok. Sen demiş daha kendi bedeninin temizliğinden haberin yok. Tırnakların uzun olması çok çirkin bir iş. Geçen onun hakkında da yine doktorların bir tavsiyesi tırnakları uzatmayın diye. Bu hanımları nasıl öğretiriz onu bilmem. İşte onlar derler ki biz temizliyoruz onları bilen ediyoruz ama hepsi yalan. Onların alttaki o mikropları diyorlar ki biz göremiyoruz o mikroplar çok ufaktır. E ufacık mikrop oraya da saklanacak yer işte onun için. Tam küme. Onları uzatmaktansa kesmek daha evladır. Biz canavar değiliz ki birbirimizden kavga edip de yüzümüzü gözümüzü parçalayacağız. Ne lüzum var onların? O hayvana mahsus tırnak. Allah ona vermiş ki onun başka şeysi yok. O tırnaklarıyla eşinir meşinir. Kendisini kaşınır maşınır öyle. Onun için tırnak şey yapması da ki esfar-ı tayr. Kuşların tırnakları gibi büyümüş tırnakların. Buna bakmıyorsun da bana semalardan soruyorsun. Diyerekten adamcağızı. İçtim'u fihil cenabe. Bir kere bunlar böyle olunca, tırnaklar uzunca altından cenabet de çıkmaz. Yıkanırsın, altına su geçmez onun. Su geçmeyince cenabetlikten de kurtulamazsın. Bak kirler orada birikmiş, katılaşmış. Yalnız ekmekçilere müstesna demişler. Ekmekçi hamur yoğurur. Eskiden elleriyle yoğururlarmış. Yoğurlarken tabi parmakların arasına hamurlar sıkışır. Bu hamurlar sıkıştığı vakitte abdest alacak. Bu hamurlardan da aşağı su, içeriye su işlemez ama hamurcuya sanatı itibariyle müsaade etmişler. Başka çare yok olsun diye. Başka türlü tırnakların içerisinin kirli kalması caiz değil. Cenabetlik oradan çıkmaz. Vel hubsü ven nefs. Bu pislikler de kirler de orada toplanır kalır. Onun için tırnaklarınızı hiç olmazsa haftada bir kere. Cuma'dan evvel perşembe günü keserseniz daha âlâdır. Cuma günü kesecek olursanız cuma namazından sonra kesiniz. Cuma namazına kadar insan hacı gibidir. Cuma namazına kadar Müslüman hacı gibidir. Cuma namazı kılınınca Arafat'tan dönmüş, Kabe'ye inmiş, tavafını yapmış, haçtan çıkmış, kurtulmuş insana benzer. Tıraş olmak, tırnak kesmek cuma günü caiz değil, ancak cuma namazından sonra. Perşembe gününden kestirirsen caiz. Tüstemeri el yetimetü fî nefsiha. فَاِنْ سِكَتَتْ فَذَا اِذْنِهَا وَاِنْ اَبَتْ فَلَا جَوَازِ عَلِيهَا Yetime bir kız var elinizde. Evlendirmek istiyorsunuz. Birisi talip olmuş. Soruyorsunuz kızım seni filana sizden istiyor. Verelim mi? Boynunu bir kez sesini çıkarmazsa tek eylemek durum. Yok istemem babacığım dediyse bir daha veremezsiniz artık ona. Kızım şöyle iyidir böyle iyidir. Zordan verelim olmaz. فَلَا جَوَازِ teşhidûne bil katl ve ta'un vel garevi vel bakni ve mevtil mer'eti mevtuha nefasuha. Şehitliğin çeşitleri var. Birisi muharebelerde katil. İkincisi ta'un hastalığından ölenler. Klere de değil. Ya bunu verdi. Garak gibi batmış, boğularak ölmüş. Velbat bir de karın hastalığına müptela olmuş. İshak dedikleri hastalığın neticesinde vefat etmiş. Bu da şey ya, şehit mertebesinde oluyor bakın. Ve mertül mer'eti cüm'an, bir kadın da losalık haliyle ölürse o da şehit olur buyurulmuş. Tesehharu fe innes sehur ve enni fis sehur bereke. Sabahları oruç tutmak, oruç tutacağınız günlerde sabah sahur yemeği yiyiniz. Bunda bereket vardır. Tembellik edip de kalkmak zor gelir. Akşamdan yedik, biraz da fazla yedik, yeter deme bunu. Bak iki fayda var. Birisi yemek, sahur yemeğini yemek de ertesi günün orucuna kuvvet olur. Bir, bu bereket. Bir de o sabah namazı vaktinde uyanık olduğunda o şuurların ayaklanır ve o sabahın feyizlerinden istifade eder. Gece ibadetlerinin faidi hesapsızdır. Bunun ravileri de pek yok. Bir okuyuverim. Tabarani, Ahmed İbni Hanbel, Bukhari, Müslim, Tirmizi, Hasenün Sahihun demiş bu hadise. Arkasından Nese'i, İbni Mace ve İbni İbban, An Enes radıyallahu anh rivayetinde. Arkasından Nese'i, Ebu Ne'im Fülhülye, Ahmed İbni Hanbel, Vel Hatib ve Zıyal Maktisi, An Ebi Hüdeyre ve An Ebi Seyyid ve Cabir radıyallahu anh. Ben rivayeten bu hadisi naklediyorlar ki muhakkak şeysi aftaldir. Yine bunun ikinci bir hadise. Tesehharu velev bi cü'il ma'i salavatullah alel mütesehhirin. Bak ne kadar güzel. Sen sahur vakti hiç olmazsa bir yudumcuk su içmek için yine kalk. O suyu iç. Onda da senin için bir bereket vardır. Bir lokma hiç olmazsa bir şey yiyeceksin. Onda da yine bir bereket vardır. Kalkmamazlık yapma. Bazı İnsanlar uykusu ağır oluyor, yani uykuyu fazla seviyor. Onun için kalkması kendisine zor geliyor. Akşam yediğine tahammül eder insan. Ama geçen bir efendi geldi mesela, sen kalkar mısın diye sordum. Kalkmam dedi, akşam yediğinden bir öğün yeter bana dedi. Ama maşallah şey dedi, neden nasıl oluyor dedim. Çünkü biz bir yürürken Ashab-ı Kiram'ın 9 tanesinin yediğini yiyoruz dedi. Doğru bak, çok yiyoruz. Bu çok yediğimizden dolayı bir öğün bana yetiyor dedi. Maşallah vücutlu da. Fakat iş orada değil. Peygamberin emrine uymak suretiyle sabah vakti de kalkacaksın. Bir lokma, iki lokma neyse Allah verdisi yersin. Şükredersin. Kalkarsın iki rekat, dört rekat ne kadar bir namaz da kılabilirsen, biraz da Kur'an okuyabilirsen bu sabahın feyzinden istifaden ayrı olur. Salavatullah diyor. Baksana Allah salat eylesin. Allah'tan salat rahmettir. Allah rahmet eylesin. Kim? Bu sabahleyin kalkıp yemek isteyenlere. Ne kadar fayda var demek. Yine buyuruyor. Tesehharu velev ekleten. Ekle bir lafıcık. Velev hasleten. Bir yudumcuk. Olsa dahi kalkın sabahleyin ordunuzda. Bunu yapın. Şimdi benim bir tanıdığım kardeşim var. Genç. Maşallah 3 ayları da tutuyor. Fakat sabahları kalkamıyor. Çünkü geceleri oturmaya alışmış bu insanlar var. Geceleri çok oturuyorlar. Geceleri çok oturunca sabaha kalkmak mümkün olmuyor. Hatta sabah namazları da kaçıyor. Sonra kazayı kılıyorlar. Ama yatsı namazının arkasından derhal yatarsan sabaha kadar vücudun hem dinlenir, sabaha da rahat kalkar. Orucun varsa orucun rahat kalkar. Fi inneha ekletü bereketin. Bu gece vakti, sahur vakti kalkıp yemekte bereket ekşesi vardır. Bu bereketine tamam kalk diye. Ve faslun beyne savmikum ve beyne savmin nesara. Aynı zamanda nesaranın orucuyla bizim orucumuz arasında da fark var. O fark bu sahur vakti kalkıp yemeğe bağlıdır. Tesme'un ve yüsme'u minkum ve yüsme'u mimmen se'a minkum. Efendimiz zamanında bulunan sahabe kitabı diyor. Benim sözlerim değil. Şimdi bugün de bunlar hadistir. Bunları dinlemek vazifemizdir. Haftada bir gün oluyor bu iş olmazsa. Bunlara iyi dikkat edip belleyip bunları diğer kimselere duyurabilmeye kadar çalışmak lazım. Gerek bu teypler vasıt olur, Gerekse insan not eder, uğran olur. Gerekse kafasında saklayabildiği kadar saklar ve bunları diğer kardeşlerine duyurmaya çalışır mümkün mertebe. Tesemmev bi ismi, ismi ve la tekennev bi künyeti. Benim ismimi alın. Muhammed ismini takın. Mustafa ismini takın. Mahmud ismini takın. Yine peygamberin 201 tane ismi var. 99 tanesini Abdülkadir Geylani yazmış. Biz de bu seferki dualarımızı peygamberimizin 99 tane ismini aldık. 99 Esma-i Hüsna'ya karşılık. Bu isimler sıfatları olaraktan Medine-i Münevvere'de kıble tarafında çini veyahut duvardaki güzel sıvının üzerine bu isimler yazılmış. Vaktiyle bizim padişahlar peygamberimizin isimlerini o duvarlara kadar işlemişler. Hem Esma-i Hüsna işlemiş hem peygamberimizin isimleri işlenmiş. İsimlerini oğullarınıza benim ismimi verin ama künyemi vermeyin. Benim künyemi vermeyin. Benimkime Ebil Kasım. Ebil Kasım künyesini vermeyin. Ya Ebi İbrahim künyesini vermeyin. Tesemmehu bi esmail enbiya. Sonra çocuklarınıza isim verirken taş, toprak, demir, ateş, şu bu gibi isimler değil, peygamberlerin isimlerine takın çocuklarınıza. Peygamber. Bi esmail enbiya. Enbiyaların isimlerine takın. Bunların isimlerinden sizin çocuklarınızı da onların huylarından huy geçer, şefaatlerinden şefaat geçer. Bunların yüzü hürmetine, bunların şeysine benzer. Hiç olmazsa bir kısımları, bir halleri. Ve Ahabbül Esma, isimlerin en sevgilisi Cenab-ı Hakk'a ilallah, Abdullah, Abdurrahman gibi. Ve bunların en güzeli eslika, Haris, Hemmam gibi. Akbafuha, çok çirkin olan da Harbün, Mürettün, Mürretün gibi acı isim. Acılık ifade eden, harp ifade eden şeyler iyi isim değildir. Bunları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorardı. Böyle isim bulursa değiştirirdi. Derem bunu bırak, ismin bu olsun derdi. Ertevutul hayr, atlarınızı da salıvemin boşu boş bağlayın. Vemsehu binevasiha, alınlarını da sıvayın. Ve ikfaliha, arkalarındaki şeylerini, kuyruk sokunlarını da sıvazlayın. Ve kalliduha, onlara güzel şeyler takın boyunlarına, atlarınızın. Ve la tukalliduhel evtar, ok gibi şeyler takmayın ama. Ve aleyküm biküllü künyetin, kümeytin, egar, muhaccel, etem. Egar, muhaccel. Bunlar atların sıfatları ki, alnı beyaz, ayakları beyaz, arkası beyaz, önü beyaz olursa bunlar makbul oluyormuş. Yahut siyahla kırmızının karışık olan renkleri, bu gibi hayvanları tercih ediniz buyurmuş. Tesafahu, tesafahu, musafaha yapmak. Siz birbirinize daima görüştüğünüz vakitte selamün aleyküm başka. Bir de el ele tutuşmak suretiyle musafaha yapın. Ama gavurlarınki gibi değil. Müslümanız. Çünkü şöyle ellerinizi sıkın birbirlerinize. Bunu Müslümanlar sabah namazının arkasından bir, ikindi namazının arkasından bir. Camiden çıkarlar, dışarıda bekleşirler. Birbirleri cemaat musafaha yapar. Estaizu billah vel asr innel insan lefi husr illellezine amenu ve amilu salihat ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabr. Bunu okurlar, ayrılırlar. Hak üzerine sabırı tavsiye ediyor. Birbirlerine iş, hep hak üzerindeki durmayı, sabır üzerine durmayı tavsiye. Tabii işte biliyorsunuz Müslümanlıkta Müslümanlara ilk öncelerden çok işkence ettiler. Müslümanların zayıf zamanlarında. Çok işkence ettiler Mekkeli Kureyşiler. Bunların o şeylerine karşı, onların o işkencelerine karşı boykot yaptılar. Yemek içmek vermiyorlar. Satmıyor. Bir bakkala gidiyorsunuz. Ekmek vermiyor, tuz vermiyor, soğan vermiyor, bir şey vermiyor. Sen Müslüman oldun değil mi? Hadi git diyor. Vermiyor bir şey. Esnafçıya gidiyorsunuz, entere alacaksınız, bir şey alacaksınız, vermiyor. Bu kadar komşunuza gidiyorsunuz, bir şey istiyorsunuz, hayır vermem diyor. Bu, nereden beslenecek bu insanlar? Gökten beslenmez ki. Çok uzaykada kaldılar. Çok sıkıntıya düştüler. Fakat dininden, imanından kimse fedakarlık yapmadı. Açlığı da razı oldu. Her şeye razı oldu. İşte buradaki dendiği gibi dininden, imandan hiçbir fedakarlık yapmadı. Ve birbirlerine de müsafaha ederek sabret kardeş. Hak bizimdir. Sabret kardeş. İman sahipleridir. Kurtulacak olan, felah bulacak olan kurtulanlar iman ve ameli salihtir. Bu hususta sabredelim. Hak üzerinde sabredelim diye tavsiyede bulunuyorlar birbirine. Bu da vel asrı diyerekten, asr hak için yemin ederekten. İllellezine amenü ve amelü salih. Herkes hususunda iman edenler müstesna. Bakma şimdi bunların saltanatlarına. Aldanmayalım bunların saltanatlarına. Vermesinler, içmesinler. Bizi Allah rızkımızı yine verir diyerekten bu musafahayı yapıyorlardı. Bu musafaha bize sünnet olmuştur. Efendimiz bunu bütün Müslümanlar arasında teşmil etmiş. Yani Müslümanlar yalnız selamla iktifa etmeli. Ellerini sıkıp birbirlerine de bu ayet-i kerimeyi okuyarak hakkı tavsiye, sabrı tavsiye etmelidirler. Bazı insanlar bizim bu şeyimize de müdahale ederler. Bid'attır derler. Bid'at o şeydir ki dinde ona Peygamberimizin veya Cenab-ı Hakk'ın bir müsaadesi olmaya. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ettiği şey bid'at olmaz. Bid'at bu iştir ki Peygamberin ona müsaadesi yoktur. Ashab-ı kiramdan da ona karşı bir şey söylememiştir. Bu kendiliğinden icat ettiğin bir şeydir. Bu bid'at olur. فَاِنَّ الْمُسَافَاتَ تَزْهَبُ بِالشَّحْنَاءِ Bu şimdi selamün aleyküm ile barışıklık olur. Ama arada bir yine içeride saklı bir şey vardır. Daha kin denilen bir şey vardır. Bu kolay kolay çıkmaz o insanın içinden selamlarla. Ha, o küslük hakkında da bir şey var. Müslüman küs olmaz birbirine katıyan. Müslümanın küslüğü azami. Azami üç gündür. Üç günden sonra barışmazlarsa ikisi de cehennemde kalır. Önden hangisi barışırsa mükafatı o kazanır. Müslümanlıklı küs ancak üç gündür. Hatta bizim hanımlarımıza göre örtünün ıslak örtünün kuruması kadar derler. Burada barış, orada barış. Bu selamdan başka bu el sıkma suretiyle de bu içerideki adalet gider. Bunların şimdi şeylerini pek bilemeyiz tabii biz. Nasıl ki bugün herif diyor ki bu elektrikleri şu ağları vücuttan çıkarmak için yere kapanmak lazım, elleri yere koymak lazım diyor. Şimdi bu musafalarda da bir ceryan var insanlarda Allah'ın verdiği. Bu ceryanlar insanların birinden diğerine geçer. Onun için bize diyorlar ki kadınlarla musafaha etmeyin. El tutuşmayın kadınlarla. Niçin? Kadının ceryanın daha kuvvetli gelirse seni ezer. Senin gönlün oraya kayar. Senin kuvveti gelirse sen onu ezersin. O kuvveti gelir. Günahlara girilmesine vesile olur. Binaenaleyh onlarla temas da etmeyin. Bu göz de bela. Göz elin yaptığından daha büyüğünü yapar. Onun için şimdi bugün artık dünya şu yolundan çıktı. Kapanmak, örtünmek bir şey yok. Öpsen de zararı yok. Bilmem ne yapsan da zararı yok. Belinden sarılmış, hiç görülmeyen bir adet. Omuzundan yakalamış, sallana mallana gidiyor işte bu devrin insanı. Kimsenin de bir şey diyecek tarafı yok. Ama bu caiz midir? Bırak arasında. Müslüman olana göre caiz değil. Ama Müslüman olmayan yapıyor bunu, ona da kimse bir şey diyemiyor. Ama ne zararlar getirir? Allah biliyor artık onun getireceği zararları. Onun getireceği zararları çok büyüktür. Ne kadar büyük? Tarif edemeyeceğim kadar büyüktür. Onlardan gelecek nesil bu memleketin için ne olur bilmem artık. Diyemeyeceğim bir şey şimdi. Onun için bunun bir hüner saymamalı. Gavur yapıyormuş. O gavur, gavur canım yapar. Nasıl yaparsa yapsın. O gavurdur ama. Müslümana yakışır mı? Müslüman da ondan görüyor, aldanıyor. İyi bir şey diyor bu da. Televizyonlarda şimdi seyrediliyor. Olur. Ama Müslümana ölç bakalım Müslümanla uyuyor mu? Peygamber diyor ki bakarsan gözünün baktığından bir afet gelir. Onu o afeti kolayca durduramazsın. Gözün bakışı kalbe iner. Kalbe inen pislikler kalpten vücuda yayılır. Bu pislikler vücuda yayıldıktan sonra senin ne rahatın kalır ne huzurun kalır. Ve el sıkmak suretiyle de bir taraftan bir tarafa cereyan geçer. Bu cereyanın geçişini Konya mebusu olan Vehbi Efendi'nin bir Kur'an emirleri var. Yok Kur'an emirleri var. Bu Kur'an emirlerinin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bu yasağını ki kadınlarla namahrem kadınlarla görüşmemeyin emrinde. Orada güzel tabir yapmış. Diyor ki güneşin altında kar nasıl erirse, güneşin altında sıcak mevsimde kar nasıl erimeye mecbursa, erkeğin karşısında da kadın böyle erimek mecburiyetidir. Kalın. Çünkü bu şehvet başka türlü teskin olmaz ki. Buna sebep musafahalar oluyor. Bu musafahalardan uzak olmanın çaresini aramak lazım. Ve tehadev birbirinize de hediye veririz. Hediye veririz birbirinize. Fe innel hediyede tüzhibülü gille. Gül, kin. İçeride beslenen bir şey var. Öfke, kızgınlık, neyse, sevmemezlik filan. Bunları hediyeler de giderir. İçin, insan, el insan, insan, ihsanın kölesidir. İnsan, el insan, abidül ihsan demişler. İnsan, ihsanlara karşı köle oluyor yani. Mecbur oluyor efendim pek edemeye. Onun için bu hediyeler de ufak da olsa bir ihsandır. Bu ihsan kardeşin sana karşı dargınsa bakıyorsun ki o dargınlık yavaş yavaş zail oluyor. Hele hediyeler daha büyük olursa daha çok sevgi dener bu sefer işler. Teşârul fukaha vel âbidîn. Bir iş yapacağınız vakitte bu işi kendi başınıza yapmayın. Ya şuna sordum, buna sordum. Yok ona sordum, buna sordum olmaz. Bak efendim diyor. Teşâvürül fukaha. Fakihlere sorun. Fakih ilimde yüksek mertebeye ulaşmış. Vel abidin. İbadette yüksek mertebelere sahip olan insanlarla müşavere ediniz. Bunlar size yanlış şey söylemezler. Bunların söylediklerine isabet vardır. Bunların söylediğine de kanaat edin. Kendir ve la temdu fihi re'ye hassa. Filan böyle dedi, ben böyle yapacağım diyerekler. Onun hassa re'yine bağlanmayın, bağlanmayın. Fukaha, ulema, sulaha ne dediyse onun üzerinde dur. Bunu şöyle sormuşlar. Ya Resulallah. İnne zeyre bina emru. Leyse fiha fihi beyan. Emrun velâne. Fema te'muruna. Biz bir yere gittik. İcab-ı hat. Fakat orada karşımıza öyle bir hadiseler çıktı ki bu hadiselerin cevabını Kur'an'da bulamıyoruz. Efendim, hadislerde de bulamıyoruz. Burada ne yapalım? Nasıl amel edelim? Fukahaya müracaat ediniz. Abidlere müracaat ediniz. Bunların vereceği re'ye göre hareket ediniz. Tesaddak. Sadaka ver. Şimdi bu sadaka aşağı doğru çok epeyce var, 3-5 tane. Şimdi bir gün gelecek, bu gavurlar da bulacak bu sadakanın faydasını söyleyecekler bize ama bu sadakada şöyle faydalar varmış diyerek de iş işten gitmiş. Tesaddak ve ente sahihun şahih. Sen sahihsin, sağlamsın. Ve sağlamlığınla beraber bir de sıkısın. Sıkılığınla beraber sadaka vermeye çalış. Teemmelü eyş. Yaşamak istiyorsun. Onun için parayı seviyorsun ve saklıyorsun parayı. Sen bu ahaliyle tasadduk et. Ve tehaful fakr. Aynı zamanda da fakirlikten de korkuyorsun. Verirsem şimdi bana da muhtaç, çocuklar da muhtaç. Vermeyeyim diyorsun. Bu hal var iken sende, sen sadaka vermeye çalış. Ver. Ve la tümhil. Sakın bunu sonaya bırakma. Bugün şimdi vermeyeyim de yarın vereyim. Ya sonra vereyim. Azıcık kazanayım da daha bu para şu kadar olsun da ondan sonra vereyim. Bunu sakın yapma. Hatta izâ belâgıse nefsük. Bir gün gelir ki nefsin erişir. Ha hüne buraya. Yani ölüm çatar. Kultet mali li filanin ve mali li filanin. Dersin o zaman artık şunu şuna verin, şunu da buna verin, şundan da şunu yapın, bundan da bunu yapın. Heyhat. Yetmiştir. Ve evvelim. Zaten onlar onların olacak. Desen de o. Ve inkerisi istersen isteme. Bunlar malıdır o. Onun için sen sadakayı muhakkak vermenin çaresine bak. Hem de o sadakayı bak niyetle ver. Niyet ederek ver. İbadet niyetiyle ver. 5 kuruş verirsen yine onu ibadet niyetiyle. Ya Rabbi ben bunu sana şu hayır için niyet ettim veriyorum. Bunun sevabını senden dilerim. Yoksa lealet tayin atma o parayı. Bunu lealet tayin verirsen atılmış bir paraya benzer o. Düşen bir paraya benzer. Sevabı olmaz. Bakınız Seferilik var ya. Seferi burada mesela Ankara'ya gidersek seferi oluruz. Namazlarımız iki rekat aynı. Fakat bu burada niyet edip de çıktığımız zaman olur bu. Eğer seferiye niyet etmeden dünyayı dolaşsan seferi olamaz. Dünyanın namazını kılsan namaza niyet etmedikçe namazın olur mu? Her şey niyete bağlı. Binaenaleyh sadakayı verirken de niyetten ver. 5-10. Yine bak. Tesaddaku velev bitemretin. Bir hurma dahi olsa. Bir hurma dahi olsa bu olur mu canım? Bu da verilir mi? Deme. Onu da ver. Ona da muhtaç olanlar. Feinneha tesiddu minel ca'i. Bu da bir açın karnına bir fayda verir. Ve tutu'yle katiyete. Fakat bu da senin günahını söndürür. Bu bir hurma senin günahının ateşini söndürür. Kemâ yut'ül mâ'un nâr. Su ateşi nasıl söndürüyorsa sadakalar da senin günahlarını böyle yok eder. Onun için sadaka vermekten. Hemen elinden gelirse her gün diyeceğim ama her gün her vakit diyeceğim ama günde 5 vakit namazın arkasından 5 defa sadaka vermek. Bazı adam sadaka veremeyecek durumda da olur sadaka isteyen insanlar var. Bunun için de namaz sadaka yerine geçer. O da bol namaz kılsın. Sadakasının yerine madem verecek bir şeysi yok namaz kılmak sadakıyla sadakanın sevabını alsın. Allah'a esirgesin. Yalnız biz hüsnü niyet sahibiyiz. Bunları arama hakkımız yok. Birisi bizden istedi miydi? Bir şey vermek mecburiyiz. Şimdi mesela bu kardeş yazmış kimse. Evi yanmış Mustafa Paşa'da oturuyormuş. Her şeyim yandı kurtaramadım diyor. Kardeşlerimin yardımına muhtacım diyor. Şu efendi kimse. Yine buyuruyor ki tesaddaku. Bak veriniz. Sadaka veriniz. Favaidi. Fe inne ahdeküm yu'tun lokvete. Bir lokma veriyorsun. Ufak bir ehemmiyetsiz bir şey. O verdiğin evi şey. Ya bir ehemmiyetsiz bir şey veriyorsun. 5 kuruş, 10 kuruş. Neyse. Feyyekehu, bak dikkat et. Feyyekehu fi yedillahi azze ve cel. Bu ufkaranın eline düşmeden Allah'ın eline geçer. Ufkaranın eline geçmeden Allah Teala'nın eline geçer. Kable en teka'a fi yedissâil. Sâilin eline geçmeden Allah Teala'nın eline geçer. Geçer de fe yürebbiha. Allah Teala bu sadakayı büyütür. Büyütür. Kemâ yürebbi ahadeküm mühdehu. Sizin biriniz taylarınızı, doğan taylarınızı, bu danalarınızı nasıl büyütüyorsanız, sonra kocaman bir hayvan oluyor, işte bu sizin ufacık sadakanız, böyle büyür indi ilahiyede. فَيُوَفِّيهَا اِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bu Müslüm'ün de hadisi. Bunu Cenab-ı Hak al sadakanı der. Ya Rabbi ben bu kadar sadaka vermedim ki. E işte bunu ben sana büyüttüm bunu. Bunlar senin hakkın der. Şimdi bu kadar yetsin. Arkasındaki şeylerini inşallah gerekir derslerimizde yaparız. Allah cümlemizin kusurunu affetsin. Amin. Şimdi bizim Trabzon'da bir kardeşimiz vardı. 4 sene evvel de beraber yaptık kaççını. Haç'tan gelince burada kalp hastalığına tutuldu. Sonra biraz iyileşti gitti memleketine. Dün rahmeti rahmana kavuşmuş. Aldık. Onun için dualarımızı, Kur'anlarımızı okurken onun ruhunu da unutmayız inşallah. Onun ruhunu da hediye ederiz. Lillahi el-Fatiha. Subhan rabbil aliyyil a'lil vehhab. Elhamdülillahi rabbil hamdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم مهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك ودودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا